व्रत बल प्रभाव से अनायास शीघ्र ही श्रेष्ठ वर पाओगी। जिस वर को आज चाहती हो वही सुंदर वर पाओगी। देवी पूजन सत्य ही देता फल अनुकूल, कन्याओं के लिए तो है विशेष सुख मूल। अब कौन कुमारी गौरी का करते विधान से अर्चन है, वर योग्य तभी तो मिलने में आ पड़ती भारी अर्चन है। विधिवश पति मिल भी गया योग्य पर हृदय नहीं मिलने पाता। दंपति का जीवन कमल कभी क्या है सशांति खिलने पाता। चली सुभद्रा द्वारका ले आशीष प्रभूत, स्वीकृति लेकर आ गए नृप की तब तक दूत। इसी समय कुरुवीर ने अवसर पा एकांत, हरण सुभद्रा का किया हाँ का रथ निज प्रांत। जिस समय सुभद्रा हरण सुना नगरे भर में हलचल मची। यादव कुल क्रोधित हो उठा सेनाओं में खलबली मची। पिट गया युद्ध का डंका चट आयो दिल योद्धा निकल पड़े। सह सके जाति अपमान नहीं आ गया प्रबल बल उबल पड़े। होंदे खिंच गए हाथियों पर थे तुरग तेज में तर्ज रहे। छा गई रथों की घन घन ध्वनि मानो घन घन घन गरज रहे। बरछियां करछियां तलवारें चम चम चहु और चमक उठी। मानो प्रलयार्थ व्योम तल में दम दम दामिन दमक उठी। सारण गद बभ्रु विदुरथ पृथु सत्य की सात्य की अक्रूर चले। श्री भंग सुचारु दैश्र उद्धव निषादिक यादव शूर चले। आकर झट बलराम ने दिया सबों को रोक। बोले योद्धा गणों की पीठ प्रेम से ठोक। कोई भी कार्य बिना सोचे करना चाहिए कदापि नहीं। आँखों से देखे बिना दोष धरना चाहिए कदापि नहीं। रण धेरो थोड़ा धैर्य धरो बेकार अभी रण की धुन है। पूछता कृष्ण से हूँ पहले प्रिय सखा कृष्ण का अर्जुन है। इतना कह बलभद्र जी गए अनुज के पास। बोल उठे कुछ रोष में ले गहरी उच्छ्वास। गोविंद तुम्हारा सखा समझ सत्कार किया था अर्जुन का। द्रौपदी स्वयंवर में भारी उपकार किया था अर्जुन का। लेकिन करुणा के करने का निकला वह सच्चा पात्र नहीं। ऊंचे नीचे का किसी काल रखता विचार लघु मात्र नहीं। विषमयी वासना में फंसकर उपकार हमारा भूल गया। जो सदा लोग अनुकूल रहे उन लोगों के प्रतिकूल गया। दे चुका प्रथम हूँ प्रेम दान, अन्यथा बता ही देता मैं। यमपुर कुटुंबियों के समेत उसको पहुँचा ही देता मैं। है ठेक पार्थ ने किया नहीं जो हम लोगों से भेद किया, जिस पत्तल में भोजन खाया उस पत्तल में ही छेद किया। समझा मैं अगर पांडवों का भीतर से हृदय शुद्ध होता तो पांडव और कौरवों का आपस में नहीं युद्ध होता। मोहन बतलाओ दुर्जन को क्या दंड प्रचंड दिया जाए, किस तरह आज दुष्करणी का बदला अनिवार्य लिया जाए। देखा जब बलदेव का बढ़ता क्रमश क्रोध, पुरुषोत्तम अति युक्ति से देने लगे प्रबोध। जिसको दे चुके शरण अपनी उस पर है उचित प्रहार नहीं, जो घटना एक घट चुकी है उसका है कुछ उपचार नहीं। ऐसी बातों को सुन सुन कर बोलते नहीं पंडित जन है, अपने घर का परिवाद कभी खोलते नहीं पंडित जन है। दूसरे आपने अर्जुन को क्या जन साधारण समझा है, इस बारे में साधंत भ्रात मैंने सब कारण समझा है। अच्छा तो यही इस समय है सादर लौटा लिया जाए, अर्जुन का और सुभद्रा का कर यहाँ विवाह दिया जाए। उचित राय यदुराय की सबकी हुई पसंद, अर्जुन को लौटा लेकर ले आए सानंद। कुल वेद रीति से दोनों का निर्विघ्न रूप से ब्याह हुआ, द्वारकापुरी की कौन कहे त्रिभुवन में बड़ा उछाह हुआ। दंपति को पूर्ण प्रसन्न किया गजरथ रत्नादिक यौतुक से, सखियां हिल मिल कर गा उठी आनंद बधाई कौतुक से। पार्थ सुभद्रा सहित जब अपने गए निकेत, मुदित युधिष्ठिर हो उठे पुरजन स्वजन समेत। महाभारत कथा संख्या 9 सुभद्रा हरण की कथा यहाँ समाप्त होती है।